निरुक्त स्वाध्याय अप्रिय अप्रिय देवता अप्रिय देवता अप्रिय ऋचाएं अप्रिय देवता जो है वो 12 देवताएं हैं यहां पर और उन देवताओं को बताने के लिए एक ऋचा है। सामूहिक नाम अप्रिय देवता है और उसका अवान्तर भेद जैसे इदम आदि है। अगला जो है वो चलेगा द्वारे और पीछे बार ही में एक शब्द आया था श्योनम श्योनम इति सुख नाम स्यते अवश्यन्ति एतत् सेवितव्यम भवति। सुख जो है वो प्रवृत्ति का अंतिम उद्देश्य होता है ऐसा भी अर्थ किया है किसी ने अवश्यन्ति एतत् हमारी प्रवृत्ति का जो है अंतिम उद्देश्य सुख हमारी प्रवृत्ति का लक्ष्य है। द्वार है जवतेरवा द्रवतेरवा वारेतेरवा दूत का भी यही निर्वचन था ना वारेते भी है दूत में तासाम एषा भवति व्यजस्वती उर्व्याविश्रयन्ताम् पतिभ्यो न जनया शुंभमाना देवीर्द्वारो ब्रियतिर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवतः सुप्रायणा पतिभ्या शुंभमाना जनया जनी जाया को कहते हैं पत्नी को कहते हैं अपने पति के लिए सुशोभित हुई हुई जो जाया है वह जैसे अपने आप को उद्घाटित करती हैं विश्रयन्ताम् उसी तरह व्यचस्वती उर्विया देवी द्वारा ये सब प्रथमांत जो है देवेभ्या सुप्रायणा भवत है ये विधेयंश है जो इसका उद्देश्य भूत व्यचस्वती उर्विया उरत्वेन व्यचस्वती व्यंचनवत्यः देवी दिव्य जो अग्निया है बृहति महान विश्वमिन्वा सबको तृप्त करने वाली विश्वमिन्वा का अर्थ कर रहे हैं विश्वम अभिरेती सब लोग इन्हीं के द्वारा गमन करते हैं। द्वार का अर्थ एक तो द्वार यज्ञशाला का यज्ञ गृह द्वारा इति काथक्या यज्ञ में जो गृह द्वार है वो काथक्य आचार्य कहते हैं अग्नि रीति शाकपूर्णी जो अग्नि है ये शाकपूर्णी बता रहे हैं द्वार का अर्थ मानी अग्नियां ही हमारे द्वार बनी हुई हैं आगे बढ़ने का। तो ये उपमा देकर के ना ये अग्नियां हमारे लिए खुल जाएं ऐसा जावते का क्या अर्थ बताया वेगतायम गतो जू धातु तो द्रावत्य और जावते का एक ही तो अर्थ है। हाँ एक ही अर्थ है धातु भेद हाँ अर्थ भेद नहीं धातु तो व्यचस्वती व्यचस्वती का अर्थ है व्यंचनवत्या उरुत्वेन विस्तार से जो है व्यंचनवत्या कौन है वे विशेषण है देवी द्वारा बृहति विश्वमिन्वा ये सब प्रथमांत है तो ये उद्देश्य अंश उद्देश्य भूत अंश है और उसके लिए विधेय कर रहे हैं सुप्रायणा देवेभ्यो सुप्रायणा भवत इतना जो है विधेय अंश बन जाएगा और ये उपमा दे दी है। उरु जो है उरु वर्तमम अंगम श्रेष्ठतम अंग है देव्यो द्वारो बृहत्यो महत्या विश्वम इन्वा विश्वम इवि दिवि धिवि प्रीणन अर्थ में है इन्वा विश्वम आभिरेति सभी लोग इनके द्वारा विश्वम आभिरेति आभिरेति गच्छति विश्वमिन्वा। अच्छा गत्यर्थक मान रहे हैं, इवी धातु निघंटु में गत्यर्थक पड़ी है, तो व्यचस्वती व्यंजनवत्या और उर्विया का अर्थ है उरुत्वेन, तृतीया को डा आदेश कर दिया है उरु शब्द को, याच हाँ डियाच याड याच इकाराणाम उपसंख्यानम, एक वार्तिक है ना सुपाम सुलुक सूत्र पर, तो उरु याच इकोएंची उरु याच है ना, याच मिलाओ, ये जो मैं ये कह रहा था उर्विया उरुत्वेन, अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए आचार्य ने उरु मैथुने धर्मिणी इसका अध्याय किया है, प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुल गुरु वृद्र तृप्त दीर्घ वृंदार का नाम, उरु को वर आदेश होता है, ये उरु अलग चीज है, उरु शब्द अलग है, ये जो दो शब्द होते हैं एक उरु है और एक उरु है, तो ये जो उरु है ये वाला दोनों दीर्घ उकार हैं और इसमें दोनों ह्रस्व उकार हैं, ये उरु जो छोटा उकार वाले हैं दोनों, ये विस्तृत अर्थ में आता है, सन्नो मित्रासन वरुणा सन्नो सन्नो भवतु सन्नो विष्णु रुरुक्रमा, सन्नो विष्णु रुरुक्रमा, उरुक्रमा जो है वो छोटे उकार वाला है दोनों, छोटे उकार वाला वो तो उरु शब्द जो है आचार्य ने केवल अध्याहार किया है, और वो जो था ना उरु मैथुने धर्म धर्मे सुशोभिषाण सुशोभिषमाणा, शुंभ माना का अर्थ किया सुशोभिषमाणा, और उरु का फिर अर्थ खोलना शुरू कर दिया, वर्तमम अंगम उरु, देव्यो द्वारो बृहत्यो महत्यो, ये सब जो है प्रथमांत है, मैंने बताया ना व्यचस्वती देवी द्वार बृहति, प्रथमा का बहुवचनांत है ये सारे, प्रथमा के बहुवचन में बृहति कैसे बनता है, तीस छठे अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, छठे अध्याय के पहले पाद में वा छंद से 102 है, 6-1-102 दीर्घाजसीचे के नीचे वा छंदसी सूत्र है, तो उससे विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है निषेध, जैसे भाषा में तो नित्य पूर्व सवर्ण का निषेध होता है, नादीची के बाद दीर्घाजसीचे है निषेध कर देता है, नदी नद्यो नद्य बनता है, पर वेद में नदी नद्यो नदी ही दो रूप बनेंगे, नद्य है और नदी ही, तो इसी तरह से बृहति ही बृहत्या दोनों रूप बनते हैं, देवी ही जैसे ये भी देवी दीर्घ इकारांत शब्द है, तो देवी देव्यो देव्या और दूसरा देवी ही, विश्वमिन्वा ये भी प्रथमा का बहुवचनांत शब्द है, तो अनेक प्रकार के यज्ञों में वर्तमान जो अग्नि है उरुत्वेन क्या करे सेवंताम, हमारा हमारे को सेवन करे। गुरु जी जी, ये ह्रस्व उरु जो बताया आपने ये अर्थ किस अर्थ में है, विस्तृत इस शब्द का विस्तार विस्तृत है और वो जंगा के लिए आते ठीक वैश्य के लिए जो आता है उड़ू तपस्या वैश्य वहां तो दीर्घ है जंगा के लिए ना वहां दीर्घ हुआ है दीर्घ वाला जंगा के लिए तो यज्ञशाला का द्वार या फिर अग्निवाची दोनों शब्द अर्थ दिखा दिए अनेक गुणों वाली देवी बृहति दिव्य पदार्थों की दाता अनेक गुणों वाली बृहति सारे जगत को चलाने वाली गतिशील या रोगादि निवारक विश्वमिन्वा सबको चलाने वाली द्वारा रोग आदि की निवारक जो यज्ञाग्नि है विश्वमिन्वा सारे जगत को चलाने वाली गतिशील जो यज्ञाग्नि है परमेश्वर में भी चला जाएगा फिर ये परमेश्वर की जो दिव्य शक्तियां हैं जो बृहति हैं देवी हैं विश्वमिन्वा हैं व्यचस्वती हैं व्यंचनवती हैं व्यंचनवती का अर्थ लगेगा अनेक प्रकार के यज्ञों में वर्तमान व्यंचनवती गतियुक्त तो ऐसी जो परमेश्वर की शक्तियां हैं ना विविध शक्तियां वो हमारे लिए उद्घाटित हो जाएं और वो व्यंचनवती शक्तियां परमेश्वर की व्यंचनवती शक्तियां दिव्यताओं के लिए देवेभ्यासु प्रायणा भवत यहां जो दूसरा देवेभ्या है ना पहला जो प्रथमांत शब्द होगा परमेश्वर पर अर्थ कर रहा हूं पहला जो प्रथमांत प्रथमा का बहुवचन है परमेश्वर की शक्तियां और दूसरा देवेभ्या होगा विद्वानों के लिए या समझदार लोगों के लिए सुप्रायणा भवत जो देव हैं प्रशिषम यश्य देवा वो वाला देव विद्वान लोग विद्वान जो लोग हैं उनके लिए सुप्रायणा भवत यहां पर व्यचस्वती अनेक प्रकार के गमनों से युक्त व्यंचनवती का अर्थ है अनेक प्रकार से जो गतिशील हैं, विस्तार से युक्त हैं, दिव्य गुण युक्त हैं, ठीक हो गया दो अर्थ है ना द्वार का अर्थ यज्ञशाला के द्वार या फिर अग्नि तो दोनों जगह देव्या द्वारा का अर्थ है यज्ञशाला के जो दिव्य द्वार है या जो दिव्य अग्नियां हैं देवी आपह देवी शब्द जैसे कहीं आपह का भी आता है ना सन्नो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीते देवी शब्द आपह का विशेषण आता है यहां द्वारे का विशेषण है दिव्य अग्नियां द्वार शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए देवी द्वार रेफांत जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है द्वारे ये प्रथमा का बहुवचन है सुप्रायणा भवत क्या कह रहे हैं ये तो कर्ता पद है द्वार है एति तो नहीं है ना भवत इन्वा नहीं नहीं नहीं इन्वा तो विश्वम इन्वा एक शब्द है समस्त पद है वो तो खोला है अर्थ खोला है निर्वचन किया है विश्वमिन्वा का अर्थ है विश्वम आभिरेति यज्ञे तो ये विश्वमिन्वा भी फिर कर्तृपद है गुरुजी हाँ जी हाँ जी प्रथमा का बहुवचनांत विसर्ग युक्त दिया है वहां पद पाठ में तो अन्वय क्या है गुरुजी अन्वय तो ये है ना देखिए व्यचस्वती देवी बृहति विश्वमिन्वा द्वारह ये उपमा दे दी शुंभ माना जनया युपतिभ्या शुंभ माना जनवायु जनया इव विश्रयन्तम् यथा ते विश्रयन्ते तथा व्यजस्वती देवी द्वारा बृहती विश्वमन्वा विश्रयन्ताम्। और साथ में दो विधेय हो गए अच्छा जी, एक तो विश्रयन्ताम भी विधेय में जाएगा और दूसरा देवेभ्यः सुप्रायणा भवतः। जो उपमा दे रहे हैं ये सारा जो है वो सारे विशेषण अग्नि में भी और सारे स्त्री में भी ऐसे दोनों, या एक विश्रयन्ताम केवल स्त्री के लिए लगा रहे हैं और भवत जो है अग्नि के लिए लगा रहे हैं? नहीं दो, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ कि शुंभ माना जनया और ये सारे दोनों जगह जाएंगे, दो विधेय बना रहा हूँ। व्यचस्वती देवी द्वारा बृहती विश्वमिन्वा ये तो उपमेय भूत है और शुभ माना जन उपमान भूत है, तो उपमान भूत जो है जैसे ये पतियां जो है अपने आप को उद्घाटित कर नहीं पत्नियां अपने आप को उद्घाटित करती हैं पतियों के लिए, इसी प्रकार से अग्नियां जो हैं देवेभ्यो सुप्रायणा सुगतिमंतः सुगति वाली हो जाए। हाँ तो ये इनको भी तो उद्घाटित करने के लिए नहीं कह रहे कि ये भी उद्घाटित हो जाएं और देवों के लिए सुगमन युक्त हो जाएं। दो दो निरुक्तता की प्रथम पंक्ति से तो ऐसे ही लग रहा है गुरुजी कि विश्रयन ताम जो है वो अग्नि के साथ जोड़ना चाहिए व्यंजन वत्या और उक्त्वेन। नहीं आचार्य तो एक एक अन्वय पूर्वक अर्थ नहीं करते ना, वो तो बस एक एक शब्द का करते जाते हैं। तो व्यचस्वती जो द्वारा है उरुत्वेन उर्विया का उरुत्वेन विस्तीर्णत्वेन विश्रयन्ताम पर ये लोट लकार का जब वो अर्थ है ना, विश्रयन्ताम तो लोट लकार का है, तो इससे लग रहा है कि दो विधेय बना रहे हैं, दो जगह मतलब क्रियापद जुड़ेगी विश्रयन्ताम भी और भवतः भी। एक तरफ तो लोट लकार से, मैं ये कह रहा हूं कि लोट लकार को देख करके पता लग रहा है कि विश्रयन्ताम अग्नियों के साथ भी है और भवता के साथ भी है, और जब उपमा में जाएगा ना तो बदल करके इसको लोट लकार को लट लकार में डालना पड़ेगा। शुंभ माना जनया पतिभ्यो न मानी यथा विश्रयन्ते तथा, शुंभ माना जनया पतिभ्यो यथा विश्रयन्ते तथा व्यजस्वती उर्वया देवी द्वारा बृहती विश्व मन्वा विश्रयन्ताम अथ च सुप्रायणा देवेभ्यो भवत। मैंने आप ऐसा कहना चाह रहे गुरु जी की ये लोट लकार दिख रहा है तो मुख्य अभिप्राय तो इसको उपमेय के साथ जोड़ने में ही है, उपमान के साथ तो फिर हमको अध्याहार करना पड़ेगा। हाँ, लट लकार का अध्याहार करना होगा। व्यंचनवत्या व्यंचनवती व्यचस्वती का विविध्यंचन से गमन से जो युक्त हैं वो व्यचस्वत्या उर्विया विश्रयन्ताम। ठीक हो गया। प्रत्यक्ष कृत जो है होता है, प्रत्यक्ष कृत तो मध्यम पुरुष वाला होता है ना, तो ये प्रत्यक्ष कृत है प्रथम पुरुषश्चाय, प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष इसको प्रत्यक्ष कृत माना। हाँ प्रत्यक्ष कृत का अर्थ ये होता है कि त्वम सर्वनाम के साथ हो या मध्यम पुरुष का हो, मध्यम पुरुष हो। एक वाक्यता यही भवत शब्दो अध्याहार्य, भवत शब्दो कितने पृष्ठ पर है? भगवान को बीच में ला रहे हैं ये भगवत चक्र को, इस तरह प्रत्यक्ष कृत बना रहे हैं। प्रथम पुरुषश्चायम, प्रथम पुरुष है, व्यचस्वति द्वितीय प्रथमार्थे व्यंचन वत्यः जी जी क्रिया विशेषण चेतद विस्तीर्ण तरम। अच्छा, उर्विया को क्रिया विशेषण बांध रहे, और ये जो इन्होंने अपने जो स्कंद स्वामी ने व्यचस्वति पर लिखा है ना, वियंचनम विगमनम परस्परता प्रविशताम निर्गच्छताम च तेन तद्वत्यो तद्वत्यः द्वितीय प्रथमार्थे व्यंचनवत्यः। ऐसे क्यों, क्या व्यचस्वति भी तो प्रथमा में बनता है, जैसे मैंने वाचंदसी बताया ना, तो इन्होंने प्रथमा के अर्थ में द्वितीय विभक्ति क्यों बताई? वो एक सकारात्मक से समाधान कर रहे हैं, मानी वो दसी भी तो यही कह रहा है ना जी। भले ही ये हम कह रहे हैं कि वेद में ऐसा प्रयोग होता है, सब बदल जाता है, वो व्याकरण की भाषा में है, बाकी ये रूप द्वितीय विभक्ति में भी बनता है, अब तो वही है वैसे। और उर्विया को क्रिया विशेषण बता रहे हैं, भाष्य उरुत्वेन इत्यर्थ विवरणम, उरुत्वेन युक्ता विवृत तरम इत्यर्थ, विस्तीर्णत्वेन विस्तीर्णत्वेन विस्तीर्ण तरम विश्रयंताम प्रत्यक्ष कृतो यम मंत्र प्रथम पुरुषश्चयम। अतः एक वाक्यता ही भवत शब्दो अध्याय भवत्यः विश्रयंताम विपुलम विवृतम आत्मानम कुर्वन्तु इति तदाशास्महे। अच्छा, पतिभ्यो न पतिनाम वार्ता याति शंभो काले जनयो जाया शुंभ माना इति शेषा एतज्ज्ञात्वा देवी हे देव्यो द्वारो यज्ञ गृहस्य ज्वालावन्ने बृहति बृहत्या विश्वम मिन्वा इन्वतेर गति कर्मणा एतद् रूपं सर्वगमना इत्यर्थ व्याप्ति कर्माणो वा सर्वव्यापिन्यः देवेभ्यो देवानाम अर्थाय भवत सुप्रायणा सुप्रगमना सुविवृता शुंभ माना सुशोभिष्माणा इत्यर्थ अग्निपक्षे ज्वाला द्वारो हविषाम सुप्रायणा। तो ये तो यूं कह रहे हैं कि यहां भवत शब्द का अध्याय करो और अर्थ ये निकलेगा एक वाक्यता के लिए, भवत्या विश्रयंताम विपुलम विवृतम आत्मानम कुर्वन्तु, हम ऐसा कुर्वन्तु एतद आशास्मय, हम ऐसी आशा करते हैं। मैंने जो अर्थ बताया वो भी एक सरल ही अर्थ है, सरल तरीका है, मानी जैसे मैं विश्रयंताम को प्रथमा में बदल रहा हूं, पतिभ्यः शुंभ माना जनय था पतिभ्यः विश्रयन्ते तथा व्यचस्वति उर्वया देवी द्वारा भृति विश्वमन्वा विश्रयंताम अथ च सुप्रायणा देवेभ्यः भवत, देवों के लिए देवानाम अर्थाय देवानाम अर्थाय देवेभ्यो सुप्रायणा सुप्रगमना सुविवृता भवत। तो ये जो पहली प्रार्थना है गुरु जी वो अपने लिए है और दूसरी देवों के लिए, ऐसे जो आप अर्थ बता रहे हैं गुरु जी उसमें जो पहली पहला जो लोटकार का संबंध है वो किसके साथ हो रहा है, किसके लिए है वो, क्योंकि देवेभ्यो को तो फिर हमने अलग से जोड़ दिया देवेभ्यो सुप्रायणा भवत। अस्मभ्यम व्यचस्वती उर्वया व्यचस्वती देवी द्वारा बृहति विश्वमिन्वा अस्मभ्यम उर्वया विश्रयंताम, हमारे लिए उद्घाटित हो जाएं देवेभ्य सुप्रायणा, या फिर देवेभ्य को इधर अध्यार इधर भी अध्यार करो, अस्मभ्यम देवेभ्य हम देवों के लिए विश्रयंताम सुप्रायणा से भवत, हम देवों के लिए ये उद्घाटित हो जाए ये अग्निया और सुग प्रगमना सुविवृता भवत, दो बार तो कह सकते हैं, इसे दो क्रियाएं कह सकते हैं ना कि वो ये सारी अग्निया विश्रयंताम अस्मभ्यम देवेभ्या हम देवों के लिए तथा सुप्रायणा भवत। और ये आगे उषाशा नक्ता आ रहा है, उषाशा नक्ता देवता द्वयम, दो देवता हैं, उषाश्च नक्ता च, उषश उषाशा आदेशा उत्तर पदी के स्मरियते, वो छठे अध्याय के तीसरे पद में है ना, उषाशा सूत्र है ना एक, इसलिए पढ़ रहे ना गुरु जी, ये पृथ्वी स्थानी मंत्र है, हाँ। पृथ्वी स्थानी देवता है, तो ये द्वार जो है वो कैसे पृथ्वी स्थानी, अग्नि का अर्थ दे रहा है ना, ये द्वार मानी अग्नि, अग्नि द्वारा, द्वार शब्द को पकड़ करके ना आप अग्नि दिमाग में बिठाओ, फिर कहां स्थानी बनेगा, देखो द्वार का अर्थ घर, घर का द्वार भी है, वो भी इस पृथ्वी पर ही मिलेगा, बहुवचन क्यों दिया है, द्वार शब्द ये अग्नियां बताना चाह रहे ना, अग्नियां और उधर घरों के द्वार सामूहिक रूप से बहुवचन में कह रहे, इन्होंने जैसे अग्नि इति शाकुनी अग्नि एक वचन ही दिया, हाँ अग्नि तो जाति में हो जाएगा फिर, उषाशा नक्ता ये सूत्र जो है उषाशो से कहां पर है, अच्छा हाँ है ना, तीस उषाशो से 6-3-30 है ये, तो यहां पर उत्तर पद के परे रहते उषाशा आदेश हो जाता है, उषाशो से उषस शब्द को उषाशा आदेश हो जाता है, तो उषाशा नक्ता ये बन गया, उषाशा नक्ता एक तो उषा और एक रात्रि, दो अर्थ हो गए, आशुष्वयंति यजते उपाके उषाशा नक्ता सदताम नियोनो दिव्य योष्णे बृहति सुरुक्मे अधिश्रयम शुक्रपिशम दधाने, यहां शुष्वयंती का अर्थ है शेषमीय मणिति वा और सुस्वापयंतो इतिवा, दो अर्थ किए, सुलाती हुई या हंसती हुई मुस्कुराती हुई, शेषमीय माने सुस्वापयंतो इतिवा सीदताम इतिवा न्यासीदताम इतिवा, यहां पर जो सदताम अर्थ दिया है इसके साथ में नी और आ दो उपसर्ग जोड़ेंगे तो न्यासीदताम अर्थ निकलेगा, वाक्य में जो नी और आ दो उपसर्गों को इकट्ठा करेंगे तो न्यासीदताम और बिना उपसर्गों के अर्थ करेंगे सीदताम, आचार्यास्क ने दो अर्थ दिए सीदताम इतिवा, तो फिर आ और नी को पदपूर्ति में मानना पड़ेगा या फिर न्यासीदताम इतिवा, अच्छा अच्छा मैं ये एक एक पुस्तक में अलग अलग है ना, 417 पृष्ठ पर आते जी, अच्छा। सीदताम इतिवा न्यासीदताम इतिवा, चंद्रमणि जी वाले में तो सीदताम है गुरु जी, अश्वेय वाले को तो एक तो आसीदताम, अब ये वा के यहां पूर्ण विराम लगा दें तो दोनों पद पाठ निकल जाएंगे आसीदताम है ना, और पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो फिर सीदताम दिखेगा, शेषमियाण इतिवा सुस्वापयंतो इतिवा सीदताम इतिवा, तो पद पाठ में जब हम इसको अलग करेंगे तो सीदताम इतिवा नहीं तो फिर आसीदताम इतिवा ये भी निकलेगा, न्यासीदताम इतिवा यजते उपाके, यजते का अर्थ किया यज्ञिये, उपाके का अर्थ उपक्रांते, उपक्रांते उपगम इतरेतरम क्रांते, दोनों एक दूसरे के साथ जाकर के मिली हुई, यज्ञिये का अर्थ है यज्ञ संपादयित्री, और दिव्य दिवी जाते दिव द्युलोक में होने वाली, योषणे मानी सम्मिश्रे, यु मिश्रणा मिश्रणयो बृहत्यौ महत्यौ सुरुक्मे सुरोचने अधिदधाने शुक्रपेशशम श्रियम। शुक्रपेशशम शुक्रपिशम का अर्थ कर दिया, शुक्रपेशशम श्रियम शुक्रम सोस्तेर ज्वलति कर्मणा पेशाइति रूप नाम पिंसतेर विपिशितम भवति। पेशत रूप को कहते हैं शुद्ध रूप को धारण। श्री का विशेषण शुक्रपिशम, शुक्रपिशम माने शुद्ध रूप वाले, शुद्ध स्वरूप वाले। वैसे शुक्रपेशम शुक्ल रूप, शुक्र जो है ज्वलती अर्थ वाली, ज्वलती अर्थ वाली शुच धातु से बनाया, और पेश रूप को कहते हैं पिंस धातु का बनता है। विपिशतम भवति दीप्त तो होता है, विकसित तो होता है। विपिशितम भवति शुद्ध होता है। ये यहां पर शुक्र पेशसम श्रियम अधिदधाने, शुक्ल रूप शोभा को धारण करती हुई जो उषा सा नक्ता, उषा और रात है ना, इन दोनों के लिए यहां पर कहा है न्यासी दताम, हमारे घर में प्रतिदिन प्राप्त हो, नियम से प्रतिदिन प्राप्त हो, हमारे घर में प्रतिदिन प्राप्त हो। उन्होंने कम्बोज जी ने परा और अपरा विद्या का प्रतीक बता दिया, न्यासीदताम वो कर रहे हैं ना, प्राप्त हो हमारे घर में, हमारे इस मनुष्य जीवन में ये दोनों प्राप्त हो, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या तो रात्रि है और परा विद्या उषा है। न्यासीदताम का परा विद्या नहीं, न्यासीदताम तो आए बैठे, बैठे अच्छा, कौन आए? उषा और शानक, उषा और नक्ता, रात्रि और उषा। तो इनको पराविद्या और अपराविद्या के साथ बता दिया कि आपस में मुस्करा रही हैं, हैं और सुला रही हैं, मनुष्यों को सुला रही हैं, हैं मुस्करा रही हैं आपस में। उषा को अपरा, उषा तो अपरा ही होगी, नहीं पराविद्या, रात्रि होगी अपराविद्या। आसीदताम न्यासीदताम में क्या अंतर है गुरु जी? कुछ अंतर नहीं है। आसीदताम न्यासीदताम, आसीदताम अच्छे से बैठे, निशीदति निश्चय से बैठे, नितराम नितराम समंतात। मेरी पेश इति रूप नामा पे, फिर आगे लिखा पिंशते विपिंशितम, यह है या विपिशितम? विपिशितम ही ठीक है, विपिशितम भवति, विपिशितम ही छूट रहा है ना। हाँ विपिशितम तो ठीक है, उसमें ही छूट, इसमें तो है चंद्रमणि जी के पाव पे बिंदी लगी हुई है चंद्रमणि जी ने। पिंस धातु से बनाया विपिंसितम भवति, विपिशितम भवति पाठ है, विपिंसितम भवति दोनों में चंद्रमणि जी ने बिंदी लगा रखी है। विपिंसितम स्वामी जी ने नहीं लगाया जी। तो उषासा नक्ता क्या बात हुई? नक्ता रात्रि है, अनक्ति भूतानि अवश्यायन, ये रात सब भूतों को ओस से संयुक्त करती है, हैं? हाँ अनक्ति भूतानि अवश्यायन, भूतों को ओस से संयुक्त करती है मनी, होश पड़ती है। अपिवा या नक्ता का अर्थ है अव्यक्त वर्णा, इसमें वस्तु के रंग रूप प्रकट नहीं होते, इसलिए नक्ता दिखाई देती है। तो जो अपरा विद्या है वहां ले जाएंगे तो क्या करेगी ये अव्यक्त वर्णा, उसमें अपरा विद्या में चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती, ज्ञान रूप नहीं है ना अपरा, ज्यादा स्पष्ट ज्ञान रूप नहीं है, है तो ज्ञान रूप पर वो स्पष्ट ज्ञान रूप नहीं है। हाँ न अक्ता अभिव्यक्ता, न अक्ता व्यक्ता अभिव्यक्ता, अव्यक्त वर्णा। क्लेदयति भूतानि अवश्यायेन, अवश्याय से जो गीला कर देती है, और आकार लोपे नक्ता, रात्रि जो है सारे व्यक्त रूप को अव्यक्त कर देती है। नक्ता, हाँ ठीक है। ये तो अनक्ता करके पहले आकार शब्द जो पद के छह अर्थ बताते हैं, उसमें श्री को अलग करते हैं, और श्री का अर्थ क्या है? श्री तो ये है ना, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा स्त्रिया ज्ञान वैराग्य उच्च शरणम भग इति ईरिणा। ऐश्वर्य से समग्र से एक हो गया समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा धर्म हो गया, यश हो गया, और श्री भागवत कृपा। श्री का मतलब भगवत कृपा, भागवत कृपा। स्वामी दयान ने भी शायद श्री का अर्थ भगवान आर्य विनय में किया एक जगह, श्री अरविंद तो किया ही है उन्होंने, जब उनको सिद्धि मिली थी ना उस दिन से अरविंद घोष हटा दिया और श्री लगा दिया अपने नाम के आगे। घोष क्या होता है? वो तो गोत्र आदि है कुछ, बंगाली गोत्र। अच्छा, और स्त्री शोभा को भी कहते हैं, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याहो रात्रे पुरुष सूक्त में ये मंत्र है ना कि पर विराट जो परमेश्वर है तो उसका श्री और लक्ष्मी ये दो पत्नियां हैं, माने लक्ष्मी तो ऐश्वर्य और श्री माने सौंदर्य शोभा, ऐश्वर्य और शोभा। गुरु जी, श्री अरविंद जी ने श्री शब्द किस अर्थ में के लिए लगाया उन्होंने? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भागवत कृपा। श्री अरविंद ने अपने बारे में ऐसा एक पुस्तक लिखी है, उसमें एक जगह ये लिखा है कि मैंने जो गहराई में मैं जो जीवन जिया है उसको मैं कैसे बताऊं और कोई कैसे समझेगा इसको, जिस गहराई में मैं रहा हूं उसको मैं कैसे तो बताऊं और कैसे कोई समझेगा। हाँ मतलब किया, पर कैसे तो मैं इसको पूरा का पूरा कैसे बताऊं और कैसे इसको कोई समझेगा, इस स्थिति में जाकर ही समझ सकते हैं। गुरु जी, जिसको ये स्थिति प्राप्त होती है वो ये क्यों मान लेते कि हम मेरे बाद में इसको कोई नहीं समझेगा, कोई समझने वाला हो जाए ऐसा भी तो होना चाहिए उसका चयन। ऐसा लगता ही है ना, ऐसे लगता है जब सुनने वाले जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में भी आ जाता है कि ये तो समझ ही नहीं रहे होंगे तो जो बोल रहा है तू बता रहा है तो समझ ही नहीं रहे होंगे, वैसा उतना जो पूरा का पूरा जो कहना चाह रहा है वो भाव कह भी नहीं पा रहा है। शब्दों की अपनी सीमा होती है ना। नहीं मतलब वो उन्होंने उसके साथ में जोड़ा कि जो प्रत्यक्ष हमारा है पूरा का पूरा दूसरों को शब्दों में हम कहेंगे तो वो ये उस शब्द को वहां से उठा के स्वतंत्र स्वतंत्र प्रयोग किया है। परीक्षा में भी एक उत्तर में यही लिखा था, वैसा शुरू में समझते कि प्रत्यक्ष को तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए प्रत्यक्ष को क्या अनुमान को भी नहीं कहा जा सकता जी। को भी जो हम किसी भी शास्त्र को समझते हैं उसको भी पूरा नहीं कह सकते हम क्या समझते हैं। आशु स्वयंती यजते उपाके उषा सनकता सदताम नियोनो, नियोनो माने हमारे घर में, नी तो इधर जुड़ जाएगा क्रिया के साथ जुड़ जाएगा, योनो हमारे घर में, और इंच के लिए ना उषा सनकता द्विवचन के रूप है ना, तो दिव्य योष्णे बृहती सुरुक में ये सब उसके हैं। अधिश्रियम शुक्र पीषम दधाने, शुक्ल रूप को धारण करती हुई शोभा को धारण करती हुई अधिश्रियम, श्री यहां पर शोभा ही लेंगे, शोभा को धारण करती हुई उषा सानकता ये जो है नियम से प्रतिदिन हमें प्राप्त हो। यदि इसका स्थूल शुक्ल और रात्रि माने सुखकारी प्राप्त हो ऐसा कुछ अध्ययन करना पड़ेगा तब बनेगा, शुक्ल रूप को धारण करने वाली है, माने उषा और जो ये रात है ये शुक्र पिशम शुक्ल शुक्र पेशम श्रियम दधाने शोभा को धारण करती हुई। शोभा तो तभी बनेगी ना जब इसमें सुख ज्ञान आदि हमारे अंदर बना रहे। तो ये उषा का मतलब पूरा दिन तो नहीं लिया जा रहा है, प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल का समय। तो ये दो समय बहुत अच्छी नींद आती है, रात्रि में और उषा काल में। अच्छा आप शेषमीय माने की कह रहे हो, सुलाने वाली है और दोनों शब्द हैं दिन ना लेकर के, और वो सुख देने वाली है, सुखी निद्रा तो सुखी होता है। हाँ और नहीं ये मुस्कुराती हुई शेषमीय माने मुस्कुराती हुई, आपस में मुस्कुराती हुई। देखो हमने इनको कितना सुख दे दिया, आपस में मानी ये दोनों आपस में मुस्कुरा रही हैं, हम एक दूसरे को दे नहीं, वे दोनों मुस्कुरा रही हैं कि इन मनुष्यों को कितना सुख दे दिया, इनको सुला दिया। देखो हम जो चाहते थे वैसा हम कर पाए इनको। आजकल उषा अधिक प्रसन्न हो रही होगी। कैसे? रात्रि कम, रात्रि कम। आजकल मतलब आज के युग, आज के युग आज आधुनिक लोग जो हैं, तो वो उषा को अधिक प्रसन्न करने का अवसर देते हैं। प्रातःकाल प्रातः दोनों के लिए है ना, अगला शिष्वापयंत क्यों, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि अधिक तो सुबह ही अच्छी नींद आती है। वैसे सुबह तो जो काम करते हैं वही अच्छा लगता है ना, नींद में भी विचार करते हैं तो विचार में भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन निद्रा के संदर्भ में ध्यान करते हैं तो ध्यान भी सब कुछ अच्छा लगता है, पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तक लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ते हैं तो। रात्रि भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पढ़ाई तो रात को ही होती है आजकल, करते हैं ना आजकल ऐसा हो गया, करते हैं वो रात को ही होता है, दिन में नहीं हो सकता है। शाम को हल्का खाना करके 9-10 बजे 11 बजे बैठते हैं, लेखन भी है विचार भी है। आधुनिक जो है ना लोग आज वैदिक विद्वान भी बहुत से रात को ही लिखते हैं पढ़ते हैं। शेरविंद ने केली माता जी ने कहा सारी रात लिखते थे, सुबह 4 बजे मेरे को जो लिखते थे वो सुनाते थे, फिर सोते कब थे। या निशा सर्वभूता नाम, उनके लिए तो जागृत मनोचेतना भर रही है आजकल शाम जागरूक। और माता जी कभी भी ऐसे लेट कर नहीं सोई, बैठे बैठे उनका बिस्तर हमने देखा था, लेट कर नहीं सोई, तो क्या आराम कुर्सी होती है। बस ऐसे ही है, एक ऐसे पैर फैला लेती थी रस्सी ऐसे, हाँ बैठ करके नहीं वैसे ऐसे कुर्सी होती थी। कुर्सी क्या वो कुर्सी तो नहीं है, तो तकत ही पर वो ऐसा है यूं। अच्छा जो थोड़ा तिरछा, तिरछा थोड़ा नहीं काफी, जैसे ऐसे 90 डिग्री, हाँ 90 तो नहीं पर थोड़ा सा और समझ लो 75 होगा। हाँ तो वो तो ज्यादा हो पर ये 75% एंगल समझ लो। थोड़ी देर सोती थी, मतलब वो 135 का कोण लगभग होता होगा। हाँ क्या था, 135 ये 60 के लगभग होता होगा, 60-65 कौन पे। आपने उनका कमरा नहीं देखा है? नहीं गया तो था अंदर, माता जी कमरा दिखाते नहीं। तो वो मेरे को नहीं पता, ऊपर तो गए थे। हाँ वो श्री अरविंद का कमरा है वो, तो माता जी कमरा अलग। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनसस्य दाता। इसमें मंत्र दिया है अथर्वेद का, तो यहाँ प्रातः सायं दोनों समय गृहस्थ को यज्ञ का विधान किया है। यज्ञ हमें सुख समृद्धि देने वाला है। गृहपति अग्नि जो है सायं सायं प्रातः प्रातः सोमनसस्य दाता, सोमनस का दाता है। ऐसे ही दैव्या होतारो, अच्छा ये तो हो गया ना, मंत्र पूरा हो गया। तो ये जो देवता बताए जा रहे हैं उनका किस तरह से यहाँ क्या देवता माना और उसके उस देवता की स्तुति कर रहे हैं हम? उषा और उसकी रात्रि और उषा की स्तुति कर रहे हैं। एक देवता है, दो देवता, दो देवता, दो देवता है, ये पृथ्वी स्थानीय। हाँ जी, इससे पहले द्वार की स्तुति की, अग्नि लिया, द्वार का अर्थ अग्नि लिया, अग्नि की ज्वालाएं द्वार, इसलिए बहुवचन दिया। आप पूछ रहे हैं ना बहुवचन क्यों दिया, द्वार में अग्नि की ज्वालाओं को लेकर के। ये तो विशेषण हो गया एक तरह से ना जी, विशेषणों को तो इनको देना नहीं था, इनको तो मूल मूल देना था केवल, विशेषण को तो ठीक नहीं मानते हैं ये संग्रह को। पर ये द्वारे शब्द जो है ना यहाँ विशेष्य के रूप में ले लिया ना, तो नहीं विशेष्य के रूप में तो ले लिया लेकिन है तो वही अग्नि। विशेषण तो ये है जैसे व्यजस्वती है, देवी है, बृहती है, विश्वमिन्वा है, तो ये तो शब्द भेद हुआ, मतलब देवता भेद नहीं हुआ, शब्द भेद हुआ, देवता भेद नहीं हुआ। शब्द भेद कैसे? मतलब द्वार शब्द से अग्नि को ही कह दिया, देवता तो वही रहा ना जी। ठीक है, नहीं यहाँ तो खैर ठीक है, इसको विशेष्य के रूप में ले दिया इन्होंने। बरही, बरही का भी अग्नि, सारे अग्नि चल रहे हैं ना, शाकपुनी तो सबको अग्नि बता रहा है। ये कर्मकांड से तो प्रभावित दोनों ही रखते हैं, एक जब ये गृह द्वार, ये गृह द्वार रही थी, शाकपुनी जो अग्नि कह रहे हैं ये तो कर्मकांड से ही प्रभावित है। फिर इन सब के अर्थ एक एव देवता बहुधा स्तुयते, एक चैतन्य तो है ही, मान ही रहे हैं ये, है ना, यानी वो तो हम ले ही सकते हैं ना, साथ में बेशक ही अग्नि कर रहे हैं, पर जैसे पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एक आत्मा ही है एक देवतावाद के अनुसार। और ये यज्ञ गृह द्वार, ये दो अर्थ दिए हैं इन्होंने, यज्ञ भी और गृह द्वार भी। हाँ दो अर्थ दिए, दो अर्थ कथ कथ्य के, मानी गृह द्वार का अर्थ यज्ञशाला का द्वार, नहीं यज्ञ के लिए और गृह द्वार के लिए, यज्ञशाला का द्वार ऐसा अर्थ है। लोग ऐसा करते हैं, ये वहां भी लगा सकते हैं, घर में भी द्वार होता है। ये गृह द्वारे इति है या गृह द्वार क्या, ये गृह द्वारे, गृह द्वारे द्वार इति काथक्या, ये जो गृह द्वार, घर का द्वार ही यहां पर द्वार है। नहीं विश्वम आभिरेति इति यज्ञ पूर्ण विराम गृह द्वारे इति, अच्छा वो पूर्ण विराम अलग जगह लग रहा है सर जी, ये लगना चाहिए यहाँ, इति के बाद लगना चाहिए, इति के बाद ठीक है पर ऐसा ही है। और यज्ञ गृह द्वारे इति ऐसा हो जाएगा, यज्ञ में जो गृह द्वार है अलग है गुरुजी, शायद उसमें अलग छपा होगा, यज्ञ में जो गृह द्वार है ना उसको यहाँ पर द्वार शब्द से कहा गया है, तो यज्ञ में गृह द्वार तो वही हो गया ना, यज्ञशाला का गृह द्वार दरवाजा, गृह द्वार ये शब्द है, ये ऐसा द्वार, ये द्वार है या द्वारे है, यज्ञ द्वार है, मैं लिख रहा था जो गृह द्वार जी, और यज्ञशाला का द्वार, यज्ञशाला का द्वार, बनाते हैं वो तो, एक तो बगल में कुटिया रहती है वो तो अलग चीज हो गई, वो तो पत्नी, पर उसके अंदर भी तो है, उसमें भी द्वार तो होता है। ठीक है, यज्ञ वाला द्वार, यज्ञशाला वाला लेना होता तो शायद गृह द्वार नहीं बोलते, नहीं, यज्ञ गृह द्वारा, यज्ञ यज्ञ में नहीं, क्यों ऐसा बोल सकते हैं, यज्ञ गृह द्वार ठीक है, वहां शाला भी तो बनाते हैं, यज्ञ गृह द्वार शाला द्वार, हाँ अगला मंत्र चलो, दैव्यो होतारो, ये दो देवता है अग्नि और अंतरिक्ष स्थानीय वायु, ये दोनों दैव्यो होतार है, अग्नि और वायु दिव्य होता है ये अग्नि तथा वायु, दैव्यो होतारो प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यजद्धि प्रचोदयंता विदथे कारु प्राचीनम ज्योति प्रदिशा दिशंता। अग्नि तो पृथ्वी स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय वायु, ये दो दिव्य होता है, दैव्यो होतारो प्रथमा सुवाचा, मनुष्यों की अपेक्षा मुख्य सुवाचा, वाग आदि इंद्रियों को उत्तम बनाने वाले है ये अग्नि और वायु, सुवाचा है ये मीमाना यज्ञम, यज्ञ का निर्माण करने वाले है, मनुष्य यजद्धि मनुष्य के लिए यजन हेतु, यजद्धि यजनाय, मनुष्यस्य मनुष्य के यजन के लिए है ये प्रचोदयंता, ये प्रेरणा देने वाले हैं यज्ञों में, विदथेषु मनि यज्ञेषु, विदथ के दो अर्थ है ना, एक संग्राम और एक यज्ञ, यज्ञों में प्रेरणा देने वाले हैं, कारु हैं ये निर्माण करता है ये अग्नि और वायु, प्राचीन ज्योति प्रदिशा दिशंता, और होता के अनुग्रह के करते, होता के अनुग्रह के करने वाले हमारे अनुग्रह के करने वाले हैं, प्राचीनम ज्योति प्राची दिशा में जो ज्योति है आवनीय ज्योति, प्रदिशा दिशंता मंत्र के द्वारा संकेत देने वाले, मैत्रावरण जैसे होता के स्वभाव से यजन के उपकारी रहते हैं वैसे ही मेरे भी उपकारी हो जाएं, प्रदिशा दिशंता, प्रदिशा मणि मंत्र के द्वारा, दिशंता ये द्विवचनांत है सारे प्रयोग, प्रथमा भी सुवाचा भी मीमाना यज्ञम और प्रचोदयंता और कारु और दिशंता ये सारे, और प्रदिशा ये तृतीया का एकवचन हो जाएगा, प्रदिशा मणि मंत्रेण, प्रदिक शब्द का तृतीया में प्रदिशा बना दिया, प्रदिशा दिशंता प्रदिशंत, ये द्विवचनांत है सारे जी, विद शो की जगह थू छपा हुआ, चंद्रमणि वाले पुस्तक, चंद्रमणि जी प्राचीनम ज्योति पूर्वस्याम दिशि, क्या छपा है मूल मंत्र, अच्छा मूल मंत्र में विदथेसु है ये, आपने क्या कहा, क्या छप रहा है, था छप रहा है विदथे थू, हाँ प्राचीनम ज्योति इसका स्वयं अर्थ दे रहे, दैव्य होतारो प्रथमौ सुवाचौ, सुवाचा का भी सुवाचौ है ये, अग्नि और वायु जो है वो सुवाचौ बताया, निर्मिमानो यज्ञ मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजद्धि का अर्थ यजनाय, प्रचोदयमानौ यज्ञेषु कर्तारौ, कारु का अर्थ है यज्ञों में निर्माण करता है, यज्ञेषु कारु यज्ञों में अनुग्रह करता, कारु करता अनुग्रह करता, और प्राचीनम ज्योति पूर्वस्याम दिशि यष्टव्यम इति प्रदिशंतौ, ये संदेश देते हुए है ये पूर्व दिशा में हवन करना चाहिए, क्या मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हवन करना चाहिए, पूर्वस्याम दिशि यष्टव्यम, पूर्व दिशा में यजन करना चाहिए, गृह की पूर्व दिशा है जी, इसमें तो गृह की पूर्व दिशा, घर की पूर्व दिशा में, वेदोक्त विधि के अनुसार प्राचीन ज्योति हो अर्थात गृह की पूर्व दिशा में यज्ञ करना। वास्तु विद्या के अनुसार पूजा गृह जो है वो पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। वास्तु विद्या के अनुसार ऐसा संकेत निकालें क्या कि पूर्व दिशा में पूजा गृह होना चाहिए। ईशान तो पूर्व ही होती है। उत्तर पूर्व। हाँ उत्तर पूर्व तो यही तो हो गया पूर्व श्याम दिशि अष्टव्यम। आप मकान के पूर्व दिशा की दृष्टि से। हाँ एक है पूर्वाभिमुख होकर के। हाँ वो दोनों ही बातों में कौन सी ठीक है। पूर्व श्याम दिशि अष्टव्यम पूर्व दिशा में यजन करना चाहिए या मकान के पूर्व दिशा में यजन करना चाहिए। असौच मध्यम मध्यम नहीं अंतरिक्ष स्थानी जो वायु है ना दैव्यो होतारो था ना अग्नि के साथ में वो भी ले लिया। स्वामी जी के निरुक्त में मंत्र से प्रारंभ करते हैं अनुच्छेद को खंड को और पिछले वाले से उसको जैसे ये दैव्या होतारो चंद्रमणि जी ने तो खैर इस खंड में दिया है ये पीछे वाले में जोड़ करके ऐसा ही प्राचीन शैली क्योंकि फिर उसको ही दिखा रहे हैं तासाम ऐसा भवती। लेकिन विषय मान लीजिए ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है इस खंड को उधर क्यों करते थे ये उसमें भी है उपनिषद में भी ऐसे ही शैली तेरी उपनिषद हम देख रहे थे उसमें भी ऐसा है। ये जो है जैसे तिस्रो देवी तिस्रो देव्यः तासाम एषा भवति जी मध्यम स्थानी और अग्नि दोनों आ गए ना प्रदिशा प्रदेशक वचन के द्वारा अत्र यष्टव्यम इत्येवं प्रदिशन्तो इति ये कह रहे साकांक्ष वाक्य इसलिए हम दिशन्तो में यष्टव्यम का अध्ययन करेंगे। स्कंद स्वामी ये जो मंत्र हम बोल पढ़ रहे थे ना प्रदिशा दिशंता 418 दिशंता पर अत्र यष्टव्यम इत्येवं प्रदिशन्तो इति कहते हैं यष्टव्यम ये अध्यार करना चाहिए साकांक्षत्वात् यजय इति शेषा। अच्छा यजय अध्यार करो यष्टव्यम इत्येवं प्रदिशन्तौ इव मानो की इव मानी मानो की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं मानो की ये उपदेश दे रहे हैं दैव्य होता कि पूर्व दिशा में यजन करना चाहिए और साकांक्ष होने से यजय का अध्यार करेंगे। तीसरो देवी आगे चलो तीसरो देवी। हाँ मनुष्य शब्द मनुष्य शब्द मूर्धन्य शकारांत मान करके मनुष्य है पीछे भी आए थे जिसको दीक्षा में मतलब मनुष्य मनुष्य करके इस तरह से बोले थे जी उसको मतलब उसमें जो दो बार जो खोल रहे हैं उसमें जोर देना चाह रहे कि प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए इस तरह दीक्षा में तो वही होता है किसी को नहीं छोड़ते। हाँ जी तिस्रो देवी ये जो है प्रथमा के अर्थ में द्वितीय तिस्रो देवी वही तरीका दे रहे किसका अग्नि और वायु की महिमा गाई है दैव्य होता है प्रथम है सुवाच है यज्ञ के मिमान है बनाने वाले हैं मनुष्य के यजन के लिए प्रचोदयंता प्रेरणा देने वाले हैं विदथेषु कारु यज्ञों में अनुग्रह करने वाले हैं और मानव की पूर्व दिशा में यजन करना चाहिए ऐसा संदेश दे रहे हैं और इस तरह से मनुष्य को ये मंत्र कह रहा है कि यजन करो है आखिरी में यजय इति शेष है। दिव्य होता अध्यात्म में कौन बनेंगे आत्मा परमात्मा ऐसे बना दिया उन्होंने। दिव्य होता जो है आत्मा परमात्मा है। इसमें अग्नि तो ज्ञान का और वायु कर्म का, क्रिया का। कोई भी यज्ञ करना होगा तो ज्ञान और कर्म दोनों हो तो हो सकते हैं। और ये जो अग्नि जलाते हैं इसमें भी बिना वायु के वो जल नहीं सकती है, और वायु अंतरिक्ष स्थानीय है, भले ही इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ है लेकिन एक तरह से ये अंतरिक्ष में ही तो हुई ना जी, सीधे सीधे पृथ्वी पे तो टिकी भी नहीं है वायु, है तो ऊपर ही। ये दोनों देवता मिलते हैं इसमें भी, दोनों प्रथम सबसे पहले ये दो रहेंगे। दैव्य हो तारों को दोनों है। आप फ्री देखते यहाँ पे तो पृथ्वी स्थानी मुख्य रूप से बता रहे ना, पृथ्वी स्थानी बता रहा हूँ मैं भी। दैव्या हो तारो अयम च अग्नि असौ च मध्यमा, दैव्य हो तारो कहा मैंने, इसका देवता कौन है? दैव्य हो तारो। दैव्य हो तारो क्या है? अग्नि और वायु। कट्टरवादी नहीं थे, और तीसर ये क्या? तीसरो देवी तीसरो देव्या, ये जो है वैसा ही प्रयोग है। प्रथमा का है तो बहुवचन, वैसे बनता तो है लोक में तो द्वितीया में बनता है, पर ये प्रथमा का बहुवचन है। आनो यज्ञम भारती तू यमे तू इला मनुस्वदी चेतयंती तीसरो देवी बरिरेदम श्योनम सरस्वती स्वप्सा सदंतु। तीन, अब यहां पर तीन देवियां हैं, एक पृथ्वी के ऊपर, एक अंतरिक्ष में, एक द्युलोक में। अब तीनों में से पृथ्वी वाले को महत्ता दे करके उसी के नाम से देवता बता रहे हैं। आपको फिर इसमें आपत्ति आएगी कि तीनों देवियां हैं, नाम इसको पृथ्वी स्थानी में रख रहे हैं, पृथ्वी स्थानी वाले के आधार पर। देखिए भारती जो है यहां पर बताया, भरत तो आदित्य है, उसकी भा और इड़ाच है, और इड़ा जो है ये वाली अग्नि हो गई पृथ्वी वाली। भारती और इड़ा विशेषण विशेष नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूं, भारती इड़ा और सरस्वती तीन है ना। सरस्वती तो अंतरिक्ष में जो विद्युत है वो है, और भारती द्युलोक में जो अग्नि है सूर्य अग्नि वो है, इला पार्थिव अग्नि है, तो ये तीन हो गई ना तीसरो देवी। आनो यज्ञम तू यम मानी शीघ्र में तू, हमारे यज्ञ में शीघ्र आ जाए ये तीनों देवियां, हमारे यज्ञ में तीनों देवियां शीघ्र आ जाए, विद्युत सूर्य की ज्योति और अग्नि, ये तीनों हमारे यज्ञ में पधारें। मनुष्यवादी चेतयंती, मनुष्यों की तरह चेतना प्रदान करती हुई। का मतलब आपने क्या बताया? ये तो स्वयं ही कह रहे हैं, देखो आदित्य अग्नि बोल रहे हैं। भरत आदित्य तस्य भा भारती, भरत जो है वो आदित्य है। सूर्य कहते हैं विभर्ति सर्वभूतानि उदके नीति भरत है, सब भूतों को उदक से जो है जल से ये पोषण करता है, इसलिए भरत नाम जल का है, नहीं सूर्य का है, सूर्य का है क्योंकि वो जल से भूतों का पोषण करता है। और भरत से संबंधी भारती आदित्य ज्योति, भारती हमारे इसमें आ जाए, देवी का, देवी के कारण से स्त्रीलिंग है ये, भारती आ जाए और इड़ा आ जाए। इड़ा माने अग्नि, पृथ्वी स्थानीय अग्नि को इड़ा कह रहे हैं, ये देवी के लिए स्त्रीलिंग है। पृथ्वी पर मनुष्यवद चेतयंती, मनुष्यों की तरह चेताने वाली, मनुष्यवत चेताने वाली, मनुष्यों की तरह चेताने वाली है ये इड़ा। गुरु जी हाँ जी, ये किस रूप में आएंगे ये जिमे तीनों? ये मनुष्यवत क्या कह रहे थे अच्छे जी, ये नहीं छूटा, नहीं चंद्रमणि जी में छूट गया ये मनुष्यवत में लिखने में, मंत्र में तो वैसा ही ठीक है, मंत्र में तो ठीक है, नीचे जो है ना इड़ा च व्याख्या हाँ। ये यहाँ क्या आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। आना चाहिए। मनुष्यवादी चेतय माना, ठीक है। इड़ाचे, ये इड़ाचे कहने का मतलब है पार्थिव अग्नि। मनुष्यवादी चेतय माना, मनुष्यों की तरह चेताने वाली। तिस्रो देवियो बरही रिदम सुखम, हमारा जो बरही है आसन, सुख कारक जो आसन है, सरस्वती च सुख कर्माण स्वपसय, जो है तीनों के लिए ये सुंदर शोभन कर्म वाली हैं ये देवियां, आसीदंतु विराजमान हो जाएं। आप पूछे, क्या पूछ रहे हैं? यज्ञ में आह्वान किया गुरुजी तीनों देवियों का, किस रूप में आएंगी? यज्ञ में आह्वान तीनों देवियां, देवियां चाहिए ना। मनुष्य शरीर में करें तो बुद्धि भाव और अग्नि ले लेंगे, शरीर अग्नि, किंतु यज्ञ में वहां या किसके लिए पूरा यज्ञ? अच्छा, ये भौतिक यज्ञ कहना चाह रहे हैं आप? जीवन भी तो एक यज्ञ है। जिस अर्थ में यह दिया यज्ञ में, वो किस रूप में दिया? एक सेकंड, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी कुछ किया होगा। इस ओर हमारे यज्ञ में भारती शीघ्र गमन करे, इड़ा मनुष्य की तरह गमन करे, जानती हुई अपने कर्तव्य को चेतयंती। तीनों देवियां आसन पर आकर, सुखद आसन पर आकर, शोभन कर्म वाली ये तीनों बैठ जाएं। भारती, इड़ा, सरस्वती तीनों देवियां अध्यात्म में शरीर के अंदर क्रम से सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला तीन मुख्य नाड़ियां हैं। ये प्रथम पुरुष मनु अथवा एक विचारवान मनुष्य की तरह अपने कर्तव्य को जानने वाली हैं, उत्तम कर्मों का संपादन करने वाली ये तीनों देवियां शरीर रूपी यज्ञशाला में प्रवर्तमान यज्ञ में शीघ्र आकर हमारे हृदय रूपी सुखद आसन पर विराजे। ये सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला दे दिया। आध्यात्मिक तो पूरा अर्थ वैसा नहीं हुआ, शरीर के ऊपर घटा दिया। हाँ, शरीर अध्यात्म में आता, मैं वैसा विचार वाला नहीं। माने शरीर में जो सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इसको भारती, इड़ा, सरस्वती कह रहे हैं। भारती जो है वो सुषुम्ना है, इड़ा तो इड़ा है ही, और पिंगला जो है वो सरस्वती है। तो इड़ा, इड़ा तो चंद्र नाड़ी है ना, और सरस्वती पिंगला है, और सुषुम्ना जो है वो ज्ञान वाली नाड़ी है। सुषुम्ना, सुषुम्ना जो है वो इड़ा और पिंगला, और ये भारती को आप सरस्वती कह रहे हैं? नहीं, भारती, इड़ा, सरस्वती तीन होगी ना, तो भारती तो सुषुम्ना होगी। सुषुम्ना होगी, हाँ। पिंगला, इड़ा और पिंगला में होगी पिंगला, पता है? हाँ, तो वैसे हो गया, तो पिंगला आदित्य वाले में आना चाहिए। नहीं, तो विद्युत है ना जी, अग्नि नीचे, दूसरी तरफ पिंगला सूर्य वाली, और विद्युत बीच में, सुषुम्ना बीच में मानी जाती है ना, इड़ा पिंगला के बीच में। हाँ, ऐसे तो नहीं, तो इन्होंने क्रम से दे दिया, पता नहीं। अध्यात्म शरीर के अंदर क्रम से सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला तीन मुख्य नाड़ियां हैं, तो हो सकता है कि भारती जो है, भारती वैसे क्रम में हम बीच में बिठा सकते हैं जब अर्थ करेंगे ना। माने इड़ा जो है वो, इड़ा तो चंद्र नाड़ी, सरस्वती, सरस्वती पिंगला हो गई, और भारती उन दोनों के बीच में। हाँ, तो भारती तो बता रहे, भारती बता रहे। तो ये तीन देवियों की चर्चा हो गई। आपरिसुक्त है और इन सब सुक्त आपरिसुक्त चल रहा है ना, तो उसमें तीसरो देवी की गाथा गाई कि इन तीन ये अपसह सीदंतु ठीक अपना काम करे, ठीक काम करे, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो है इसको हम इन मंत्रों को मध्यम स्थानी ना उनको प्रत्यक्ष कृत माने या परोक्ष कृत, जैसे लोट लकार में प्रयोग हो रहा है, ये देवियां यहां पर आ जाएं। देवता क्या है? तीसरो देवी स्तोत्रव्य प्रत्यक्ष। हाँ जी फुलचंद जी, इनका गुरु जी कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी है? वैज्ञानिक पक्ष जी इड़ा पिंगला बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, वैज्ञानिक पक्ष का तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल ही, मतलब ती पर यहाँ इतनी बात मेरे को तो समझ में आएगी, तीन जो देवियां हैं वो हमारे इस यज्ञ शरीर रूपी यज्ञ शरीर में सुख पूर्वक रहें, ठीक कर्म हमारे तभी हो पाएंगे जब ये ठीक तीनों काम करेंगी। इन्होंने जैसे दिखाया तो इड़ा पिंगला सरस्वती माने अग्नि सोम और सुषुम्ना, ज्ञान वह है जो नाड़ी है सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी में होती है सुषुम्ना। भारती को सबसे पहले कहा है आनो यज्ञम भारती तूयमे तू इड़ा मनुष्यवदी ही चेतयंती, और इड़ा मनुष्यवदी चेतयंती, इड़ा मनुष्य की तरह चेताने वाली है। तिस्रो बरही बरही रेदम स्योनम सरस्वती स्वप्सा सदंत। शरीर में ज्ञान अग्नि और जठराग्नि और उपासना अग्नि ऐसे थे क्या? शोनम सुखम पहले आ चुका है, अवश्यंति इनम आसीदंतु, सदंतु का अर्थ है वो कभी कभी वो बताते हैं ना कि ये वेद के प्रयोग कितने सरल है, सद धातु का लौकिक प्रयोग सीदति सीदता सीदंति, वहां सदति सदता सदंति, वो भी तो प्रयोग होता होगा सीद, पिछले मंत्र में पूरे सदताम आया था वही तो सदताम सदंतु सारे वो तो सरल वाले ही है ना, कठिन वाला नहीं है। कठिन वाले भी हैं, त्वष्टा पर आ जाओ, त्वष्टा तूर्णम अश्नुते इति नैरुक्ता त्विशेरवास्याद् दीप्ति कर्मणा त्वक्षतेरवास्याद् करोति कर्मणा। त्वष्टा क्या है? तूर्णम अश्नुते नैरुक्त, नैरुक्त आचार्य कहते हैं कि त्वष्टा जो है वो शीघ्र ही तूर्णम अश्नुते, ये शीघ्र ही प्राप्त करता है अग्नि, त्वष्टा अग्नि है नैरुक्त नैरुक्तों के मत में, और ये शीघ्र प्राप्त करता है। और त्विशेर वास्या दीप्ति कर्मणा, दीप्ति अर्थ वाली, त्विष धातु से त्वष्टा बनता है दीप्ति अर्थ वाली, या त्वक्षतेर वास्या करोति कर्मणा, त्वक्ष धातु से भी त्वष्टा बन सकता है। तनुकरण अर्थ में त्वक्षु त्वनुकरण है, पर यहां पर विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ वाली ले लेंगे, तनुकरण तनु छोड़ दो करण मात्र ले लो, तो अक्षतेर वास्यात करोति कर्मणा, करोति अर्थ वाली त्वक्ष धातु से त्वष्टा, या दीप्ति अर्थ वाली त्विष धातु से त्वष्टा, अग्नि जो है दीप्तिमान होती है, या करोति कर्मणा हमारे कार्यों को संपन्न करता है अग्नि। त्वष्टा के संबंध में ये ऋचा है, यमे द्यावा पृथ्वी जनित्री रूपैरपिंसद् बहुनानि विश्वा तमद्य होतरिषितो यजियान देवं त्वष्टारवि यक्षि विद्वान्। यमे द्यावा पृथ्वीयो जनित्रयो, जिसने इस द्यावा पृथ्वी पैदा करने वाली जो द्यावा पृथ्वी है ना, इमे द्यावा पृथ्वी मिलाना चाहिए, द्यावा पृथ्वी द्यावा पृथ्वी, यही में द्यावा पृथ्वीयो जनयित्रो रूपै रखरो भूतानि च सर्वाणि, सारे भूतों को, भुवनानि मानी भूतानि और विश्वानि मानी सर्वाणि, विश्वानि शब्द था विश्वा बन गया, रूपै अपिंसत रूपों से, अपिंसत मानी अकरोत, जी जिसने द्यावा पृथ्वी को जो कि सबको पैदा करने वाली है, द्यावा पृथिव्यो जनयित्रयो रूपय अकरोत भूतानि च सर्वाणि, तम उसको, यह के द्वारा जिसको संकेत किया ना, तम के द्वारा उसी को बुला रहे, तम उसको अद्य होता हे होता प्रेरितः, तम अद्य होतर इशितः यजियान देवं त्वष्टारम ही यक्षि विद्वान। यहां पर जो है त्वष्टा के लिए ये कहा, जिस त्वष्टा ने द्यावा पृथ्वी सब चीजों को पैदा करने वाली जो द्यावा पृथ्वी है ना, जनित्री द्विवचनांत है ये, जनित्री द्यावा पृथ्वी भी द्विवचनांत है, इमे भी द्विवचनांत है, जिस त्वष्टा ने, हाँ द्वितीय द्विवचनांत, जिस त्वष्टा ने ये कह रहे हैं, हाँ द्वितीय द्विवचनांत, जिस त्वष्टा ने क्या किया, जिस त्वष्टा ने पैदा करने वाली द्यावा पृथ्वी को रूपों से युक्त किया है, नाना प्रकार से युक्त कर दिया, पिंसति करोति अर्थ में तो यास्क नहीं दिया ना अर्थ, जो द्यावा पृथ्वी पिंसति यत्र करोति अकरोत करोति वृष्टि प्रदानेन भुवनानि, इन्होंने तो ये कर दिया कि त्वष्टा ने वृष्टि प्रदान के द्वारा भूतों को, सारे भूतों को रूपय युक्तम अकरोत, रूपवान बना दिया, जनित्री जनयित्रयो सर्वस्य कस्य रूपैर नाना प्रकारैर युक्ता तम अद्य होता इशितो यजियान, यजियान तम अद्य होता अग्नेर अंतरात्मा वास्मदिया, हमारा अंतरात्मा या अग्नि को होता कह रहे, तम इशित अन्विष्ट प्रेषितो वा मया, हे होता हे मेरे अंतरात्मा या हे अग्नि, तम इशित उसके लिए तेरे को मैंने भेजा है, हे होता तम इशितः उसको मैंने, तम त्वष्टारम प्रेषितः यजियान अतिशय यस्ता है देवं त्वष्टारम इह यक्षी, त्वष्टा देव की तू अपनी आत्मा को कह रहा है या अग्नि को कह रहा है वो, हे होता हे अंतरात्मा या हे होता उस त्वष्टा का यजन कर, देवं त्वष्टारम इह यक्षी, यहां पर यजन कर, देवं त्वष्टारम ही यक्षी विद्वान अपने अधिकार को जानता हुआ, मैंने अपनी आत्मा को या मैंने होता को प्रेषित किया है, हे यजियान तू अतिशय यष्टा होता हुआ और विद्वान अपने अधिकार को जानता हुआ उस त्वष्टा देव को यजन कर, हे होता हे अग्नि या हे मेरे अंतरात्मा, मैंने तुझको भेजा है, मैंने तुझको तम इशित अन्विष्ट प्रेषितो वा मया, मैंने तेरे को भेज दिया है तू यजियान है, अतिशय यष्टा है, अग्नि को कह रहा है वो कि तू यजियान है और अपने अधिकार को जानने वाला है, विद्वान है, तू जो है त्वष्टारम देवम यही यक्षी होता तो है वो अग्नि बता दिया, और विद्वान भी वही है, यजियान भी वही है, और देवम त्वष्टारम ही यक्षी, यक्षी मानी यज, हे अग्नि तुम देव त्वष्टा त्वष्टा देव का यज्ञ में यजन करो। यहां पर माध्यमिक त्वष्टा इति आहु नैरुक्ता, नैरुक्ता आचार्य जो है वो मध्यम देवता वाला बताते हैं त्वष्टा को, माध्यमिक त्वष्टा बताते हैं, कौन होगा मध्यम स्थान में त्वष्टा जो है कौन होगा, बिजली या वायु? हाँ जी, माध्यमक माध्यमिक त्वष्टा इति आहु नैरुक्ता तथा मंत्रे वाक्यार्थोपत्ति, मंत्र इसी तरह से वाक्यार्थ में सेट होगा, मध्यम स्थाने च आमनाथ पार्थिव अग्निति शाकपूर्णी तस्य अग्ने पार्थिवस्य त्वष्टि शब्दत्व प्रदर्शनार्थम एषा अपरा। अग्नि पार्थिव अग्नि को बताने के लिए अगली ऋचा है ये, आविष्टो वर्धते चारुर आसु जिह्मा नमूर्ध्वा स्वयसा उपस्थे, त्वष्टा के लिए ना ये दूसरी ऋचा दे रहे हैं, ये जो त्वष्टा के लिए जो ऋचा है ना ये ऊपर वाली, ये तो मध्यम स्थानी वाले में जाएगी, मध्यम स्थानी है, क्या अर्थ है उसका? यहाँ पर लिखा है ना माध्यमिक त्वष्टा आहुर मध्यमे च स्थाने समामनाता, ये जो त्वष्टा है वो माध्यमिक देवता है, मध्यम स्थान में पढ़ा भी है, अग्नि शाकपूर्णी तस्य एषा परा भवति, अग्नि जब त्वष्टा का अर्थ अग्नि होता है तो अगली ऋचा हम पढ़ते हैं, और इसका त्वष्टा का अर्थ माध्यमिक गण है, मध्यम देवता क्या लेंगे इसका, वायु, वायु का वर्णन है, वायु दिया इन्होंने चंद्रमणि जी ने 548 पृष्ठ पर, यहाँ त्वष्टा से मध्यम स्थानीय वायु का वर्णन है, त्वष्टा मध्यम स्थानीय वायु का वर्णन है, और वो निघंटों में मध्यम स्थान देवताओं में पढ़ा भी है, पृथ्वी स्थानीय में तो आपरी देवताओं के प्रसंग में इसका पाठ आ गया, परंतु शाकपूर्णी इसे अग्निवाची मानता है, इसकी पुष्टि के लिए आविष्टो वर्धते आदि मंत्र प्रस्तुत करता है, तो यज्ञाग्नि के द्वारा इसमें त्वष्टा जो है ना वो यज्ञाग्नि के द्वारा अंतरिक्ष मेघ मालाओं के कारण अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता है, ये चंद्रमणि जी ने दिया है 548 पृष्ठ पर, एक बार देख सकते हैं, या जनित्री होता परमेश्वर से प्रेरित किया हुआ तू उत्तम यज्ञ करता, ईशितः यजियान यज्ञ विद्या को जानने वाला होकर, इन्होंने समान अधिकरण माना है, ईशितः यजियान और विद्वान, हे होता तू ईशितः है परमेश्वर से प्रेरित किया हुआ उत्तम यज्ञकर्ता विद्वान, तम त्वष्टारम देवम अद्य यक्षी शुद्ध आदि शुद्धि आदि के कर्ता दिव्य गुण संपन्न उस त्वष्टा को आज यज्ञ के लिए प्रदीप्त कर। तो जिस यज्ञाग्नि के द्वारा ये पढ़ रहा था मैं, अंतरिक्ष मेघमालाओं के कारण अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता है, पृथ्वी औषधि वनस्पतियों से भिन्न भिन्न रूपों वाली होती है, इसी प्रकार प्राणियों को उत्तम और पुष्कल भोजन के मिलने से वे स्वरूपवान बनते हैं, उस यज्ञाग्नि को प्राप्त करना मनुष्यों का धर्म है, परंतु यज्ञकर्ता को ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले अपने आप को शुद्धाचरण आदि के द्वारा उत्तम यज्ञकर्ता बनाए, यजियान बनाए, और यज्ञ विधि का ज्ञान पूर्णतः उपलब्ध कर ले, अपिन सत्कार्थ अकरोत्। इन्होंने ये यज्ञकर्ता के विशेषण डाले हैं यज्ञान और विद्वान, और होता चेतन पुरुष के लिए कह रहे हैं, अग्नि को नहीं कह रहे। हे मेरे आत्मा वाला जो दो विकल्प दिए थे स्कंद स्वामी ने, होता का अर्थ अग्नि और अंतरात्मा। हे मेरे अंतरात्मा होता, तू ईशिता है, यजियान है, श्रेष्ठ यष्टा है, विद्वान है, तम त्वष्टारम देवम अध्यय यक्षी। उस शुद्ध आदि से कर्ता दिव्य गुण युक्त जो है उस अग्नि को अपने यहां स्थापित कर। यहां पर उपासक के लिए होता शब्द दिया है इन्होंने, वो ही अर्थ हो गया ना। चंद्रमणि इंद्र स्कंद स्वामी ने जो दिया, हे अंतर्यज्ञ का निष्पादन करने वाला होता है उपासक, तू अतिशय यजन करने वाला है और विद्वान है, तू हमारे द्वारा प्रार्थित और प्रोत्साहित किया हुआ आज ईशिता प्रेरित किया हुआ प्रोत्साहित किया हुआ उपासक, अंतर्यज्ञ का निष्पादन करने वाला उपासक, तू हमारे द्वारा पार्थिव और प्रोत्साहित प्रार्थित, ईशिता मानी प्रार्थित और प्रोत्साहित किया हुआ आज यहां इस जीवन में इस जगत रचयिता जगदीश्वर का यजन कर। त्वष्टा का अर्थ है यहां पर, त्वष्टा का अर्थ है इस जगत को बनाने वाला जो जगदीश्वर है उसका यजन कर, जो सबके माता पिता पृथ्वी और आकाश को इनके अपने रूपों से युक्त करता है, सब भूत प्राणियों के रूपों का निर्माण करता है। इन्होंने अर्थ किया या इमे द्यावा पृथ्वी, देखिए एक बार, या इमे, या माने जिस परमेश्वर ने, जिस त्वष्टा ने इस द्यावा पृथ्वी जो कि सारे रूपों का निर्माण करने वाले हैं, सारे भुवनों का जिसने निर्माण किया, ऐसा जो त्वष्टा है उसका यजन कर, उसका उस देव त्वष्टा का यजन कर। तू जो है यजियान है, विद्वान है और ईशिता है, तुम हमारे द्वारा ज्ञानवान है, तू हमारे द्वारा प्रार्थित प्रार्थित है, अंतर्यज्ञ का निष्पादन करने वाला जो उपासक है वो ईशिता है। और ये मंत्र आ गया, अब कौन सा है ये, एक और मंत्र आ रहा है, आविष्ट्यो वर्धते चारुर आसु जीवानाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थे उभे त्वष्टुर विभ्यतुर जायमानात प्रतीचि सिंहम प्रतिजोषयेते। 1:95। आविष्ट्यो वर्धते चारु, व्याकरण में भी उदाहरण आता है, तो एक 95:5 औषधि औषध गुण विशिष्ट अग्नि शुद्ध अग्निर्वा 95। आविष्टो वर्धते चारु आसु जीवानाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थे, इसका अर्थ किया आविष्ट्या मानी प्रकट रूप वाला बढ़ता है, आविष्ट्या मानी प्रकट रूप वाला, आविर आवेदनात तत्यः, आविष्ट है प्रकट रूप वाला बढ़ता है, वह चारु इनके अंदर, चारु वह चारु इनके ही अंदर, आविष्टो वर्धते चारु आसु जिम्हानाम, जिम्हानाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थे, जिम्हानाम मानी टेढ़ी गति वालों की, ऊर्ध्व मानी उच्च, स्वयसा उपस्थे स्वाधीन यश वाला, स्वयसा उपस्थे गोद में, उभे त्वष्टु बिभ्यतु जायमानात, उभे मानी दोनों धरती और आकाश, बिभ्यतु त्वष्टु जायमानात, वो जो त्वष्टा प्रकट होता है तो उस त्वष्टा से विश्वकर्मा से ये धरती और आकाश डरते हैं। उभे त्वष्टु बिभ्यतु जायमानात, त्वष्टा जब अपने रोल करने में आता है, त्वष्टु जायमानात, त्वष्टा जब अपने रोल करने में आता है तो ये उभे बिभ्यतु, ये त्वष्टु जायमानात का समान अधिकरण दिखा रहे, प्रकट होते हुए त्वष्टा से विश्वकर्मा से उभे बिभ्यतु, प्रतीचि सिंहम प्रतिजोषयेते, अभिमुख गति करने वाले वे, प्रतीचि द्विवचनांत है ये, अभिमुख गति करने वाले वे कौन से हैं, अभिमुख गति करने वाले वे जो द्यावा पृथ्वी उस सिंहवत विक्रांत का आदर करते, सिंहम प्रति जोशयते, सिंह जैसे उस महाभयानक का आदर करते हैं। त्वष्टा को यहां सिंहम स्थानी बता रहे हैं, सिंहम प्रति, प्रति को उपमा के रूप में देख रहे हैं, सिंहम प्रति जोशयते, सिंह के समान उसका आदर करते। जगत के रूप में प्रकट होने वाला या प्रकाश रूप वाला चारु उत्तम स्वायत्त यश वाला वह प्रजापति इन टेढ़ी गति वाली या प्रकेत जलों के अंदर ही बढ़ता हुआ हिरण्य गर्भ के रूप में धारण करता है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जिम्हानाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थे, जिम्हानाम अप्रकेत जलों के अंदर ही वो प्रजापति इन टेढ़ी गति वाले जिम्हानाम जलों के अंदर ही बढ़ता हुआ हिरण्य गर्भ के रूप में धारण करता है, जिस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही वह इन उत्पन्न हुए जगत का एकमात्र स्वामी है। पृथ्वी आकाश को धारण कर रहा है, उसके सम्मुख गति करने वाले पृथ्वी आकाश भी उस विजेता की महिमा के आगे नतमस्तक हैं और उससे भय खाते हैं। अब यहां देख लेते हैं, आविष्टो वर्धते चारु रासु जिम्हानाम ऊर्ध्वा। देखिए आविर आवेदनाथ 548 पृष्ठ चंद्रमणि जी, आविर आवेदनाथ तत्यह वर्धते चारु रासु, आविर आवेदनाथ मंत्र की व्याख्या इन्होंने दी है आगे चल करके 549 पृष्ठ पर। आविष्ट्या यह चारु आसु वर्धते, प्रकाश विस्तारक आविष्ट्या, प्रकाश का विस्तार करने वाला सुमनोहर अग्नि इन यज्ञ क्रियाओं में बढ़ती है। आसु वर्धते, वर्धते चारु रासु, यज्ञ क्रियाओं में वो जो प्रकाश का विस्तारक सुमनोहर जो अग्नि है, चारु अग्नि है, वो बढ़ता है। आविष्ट है आविर आवेदना तत्यह, आविष्ट का अर्थ कर दिया आवेदनाथ, आविष्ट्य आवेदनाथ प्रकाश करने वाला, प्रकाश करने वाला होने से उसको आविष्ट कह रहे हैं। तत्य तत्य मानी उसमें होने वाला, प्रकाश में होने वाला। सर्वलोक आविरावेदना तत्यो वर्धते, स्वार्थे त्यप अव्यात्यप आविष्टस्य उपसंख्यानं छंदसि वार्तिक है, तो नहीं मूल तो है वैसे, इन्होंने नहीं मिला इनको। हाँ काशिका में भी है तो शायद, महावश्य में तो है। आविरेव आविष्ट प्रकाश सर्वलोक प्रकाश वर्धते चारु शोभना, आसु मानी कासु उच्यते जिम्मानाम गर्भ इति पूर्वश्याम रिचि आदिष्टानाम औषधीनाम अयम अनुवादेशा, कहते हैं औषधियों का अनुवादेश है ये आसु कह करके। जिम्मानाम गर्भ तेन सामर्थ्यात यस्याम गर्भभूत तासु औषधीषु, जिन औषधियों में, जिन यस्याम गर्भभूत तासु औषधीषु, जिम्मा नाम जिम्मा कुटिला सप्तम्यर्थे चात्र षष्ठी, जिम्मासु कुटिलासु तिरश्चीषु सतीषु, ऊर्ध्व मणि ऊर्ध्व ज्वाल अग्नेर ऊर्ध्व गतित्वात्। आप लोगों के पास है ना ये पुस्तक, तो स्कंद स्वामी वाली पुस्तक है ना, जिम्मा नाम गर्भ पूर्वश्याम रिचि आदिष्टानाम औषधीनाम अयम अनुवादेश, अनुवादेश का अर्थ होता है ये जो सर्वनाम पद है ना आसु, ये किसी की तरफ संकेत कर रहा है, तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो कह रहे पहले वाली ऋचा में जो कही गई औषधियां है ना उनकी तरफ संकेत कर रहा है ये आसु, पहली वाली ऋचा में जो औषधियां हैं उनकी तरफ ये इशारा कर रहा है आसु, मानी औषधियों में। जिम्मा नाम का अर्थ है जिम्मा कुटिला सप्तमी अर्थे चात्र षष्ठी, कुटिलासु तिरश्चीषु अपि सतीषु, ऊर्ध्व मनी ऊर्ध्व ज्वाला अग्नेर ऊर्ध्व गतित्वात्, इसको ऊर्ध्व कह रहे हैं अग्नि को, क्योंकि ये ऊर्ध्व गति वाली है। अग्नेर ऊर्ध्व जलम वायु स्त्रिय गमनम इति अदृष्ट कारित वैशेषिक सूत्र दे रहे इति वैशेषिका स्वयसा स्वनिमित्त कीर्ति ही अदृष्ट कारितम मानी हमारे कर्मों के अनुसार है ना। अग्नि का ऊर्ध्व जलन और वायु का तिर्य ज्ञान हमारे कर्मों के आधार पर है। अदृष्ट कारितम मतलब किस लिए ये है ये पता नहीं चल रहा ऐसा लगता है। अदृष्ट कारितम हाँ, कारण क्या है ये पता नहीं चल रहा, वो बस स्वभाव से ही स्वभाव से ही ऐसा मुझे समझ में पता नहीं मैं कितना। अदृष्ट तो विशेष अर्थ में बोला जाता है वैशेषिक के प्रसंग में, नहीं वो तो एक ही अदृष्ट और अपूर्व एक ही है ना। मीमांसा में अपूर्व बोलते हैं, न्याय वैशेषिक में अदृष्ट बोलते हैं, मीमांसा में भी अदृष्ट ही बोलते हैं, अपूर्व बोलते हैं ना, अपूर्व भी बोलते हैं अदृष्ट भी बोलते। जिम महासु कुटिल्या कुटिलासु तिरश्चिषु सतीसु जिम महाना ऊर्ध्वा जो कुटल कुटिल एक बात पूरी हो गई थी गुरु जी, आविष्टियो वर्धते चारु वासु हाँ, इन औषधियों में प्रकट हुआ ये बढ़ता है कौन अग्नि, अग्नि बढ़ता है, अग्नि तो बढ़ रहा है वैसे वास्तव में सही है। आविष्टो वर्धते चारु रासु, इन औषधियों में अग्नि तो बढ़ रहा है, औषधियों में जो अग्नि है वही तो बढ़ रहा है। जिम्मा नाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थित दूसरी बात होगी, स्वयसा उपस्थे स्व निमित्त कीर्ति उपस्थे यत्र अयम उपगम्य तिष्ठति तस्याम उपस्थे तत्र। ये जो अग्नि है ऊर्ध्व अग्नि जिम्मा नाम स्वयसा, स्वयसा अग्नि का ही विशेषण है, ऊर्ध्वा जो शब्द है वो अग्नि का वाचक है, ऊर्ध्व ज्वलना और स्वयसा अपने अपने यश वाला अपने निमित्त से कीर्ति वाला स्वयसा, ये अग्नि कुटिल वस्तुओं के मध्य में भी ऊर्ध्वगामी है, ये इसका अपना स्वभाव है, हैं? जिम्मा नाम कुटिलासु तिरश्चिषु अपि सतीसु, अग्नि का स्वभाव यह है कि ऊपर कोई जाता है, चाहे आप इसको ऐसे कर दें नीचे कर दें फिर भी ऊपर कोई जाता है। औषधि नाम अनुवाद ऐसा क्या रहे, औषधि कहाँ आया, पहले मंत्र में नहीं आया है? द्वे ये जो पहला वाला मंत्र है ना, एक पिचानवे हाँ जी आविष्टो कैमं वो निन्यम वाचिकेत वत्सो मातर जनयंत स्वधाभि भवीनाम गर्भो अप अपसाम उपस्थान महान कवि निश्चरति स्वधावान। कौन इसको तुम में से रहस्य युक्त को भली प्रकार जानता है, कैमं वो निन्यम, निन्यम माने छुपे हुए को कौन जानता है भली प्रकार जानता है, वत्सो मातरम जनयंत स्वधाभि, बछड़ा माताओं को उत्पन्न करता अपनी धारक शक्तियों से, वत्सो मातर मातृ है, मातृ जनयंत नहीं तो वत्सो मातर जनयंत स्वधा भी त्रिदीर्घ है और रेफ भी है। तो मातृ जनयंत स्वधा भी अपनी धारक शक्तियों से बछड़ा माताओं को उत्पन्न करता है, बभीनाम गर्भो बहुतों के जलों के उत्संग से अपसाम उपस्थान गर्भा बछड़ा बहुतों के बछड़ा जलों के उत्संग से महान कवि निश्चरति स्वधावान, महान दृष्टा बाहर गमन करता है स्वयं को धारण करने वाला। जनयत है पाठ गुरु, जनयंत जनयत जनयंत पाठ है वहाँ जनयत जनयत हाँ हाँ जनयत त्रीणी जाता परिभूषंत अस्य समुद्र एकम दिव्य एकम अप्सु पूर्वाम अनुप्रदिशम पार्थिवानाम ऋतून प्रशासद विदधो अनुष्ठु द्वे विरूपे चर्ता स्वर्थे अन्य अन्य वत्सम उपधापयेते। यहाँ पर वत्स और उसका रूप दिखाया है, विपरीत रूपों वाली दो स्त्रियां हैं, एक कृष्ण वर्ण वाली है दूसरी शुक्ल वर्ण वाली है। द्वे विरूपे चर्ता स्वर्थे अपने अपने अर्थ में अन्य अन्य वत्सम उपधापयेते अपने वत्स को, ये दो माताओं का एक पुत्र है, एक शुक्ल है, एक उषा है और एक ये है रात्रि है। बारी बारी आती जाती हैं। अग्रणी परमेश्वर ने जगत को उत्पन्न किया था, ये जगत उसका वत्स या पुत्र है। वत्सम उपधापयेते वत्स को दूध पिलाती है, रात्रि दिन उस वत्स की धाये हैं, रात्रि और दिन उस वत्स की धाये हैं जो उसके पालन पोषण के लिए अलग अलग जीवन रूपी रस का पान कराती है। उनका ये प्रयोजन अति उत्तम है। हरिर अन्यस्याम भवति स्वधावन, एक में अर्थात रात्रि में हरि अरुण वर्ण वाला चंद्रमा अपने को धारण किए रहता है, दूसरी में दिन में शुक्ल वर्ण वाला उत्तम तेज वाला सूर्य उदित होता है। ये दोनों अलग अलग अपने कर्मों से जगत का पालन पोषण कर रही है और इन दोनों स्त्रियों की सहायता पालन पोषण करने में इन दोनों स्त्रियों की सहायता करते रहते हैं। ये दोनों अलग अलग अपने कर्मों से जगत का पालन पोषण करने में इन दोनों का यह जो है द्वे विरूपे चर्ता स्वर्थे अपने प्रयोजन के लिए विचरण कर रही हैं। विरूप स्वर्थे सुअर्थे शोभन प्रयोजन वाली अन्य अन्य वत्सम उपधापये थे, अलग अलग वे दोनों वत्स को पास जाकर स्तनपान करा रही हैं। हरिर अन्यस्याम भवति, हरिवर्ण वाला एक में होता है स्वयं को धारण करने वाला। हरिर अन्यस्याम भवति स्वधावान, हरिवर्ण वाला हरि अन्यस्याम भवति स्वधावान, कौन सा है ये हरिवर्ण वाला? शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चा, शुक्र वर्ण वाला दूसरा शोभन तेज वाला दिखाई देता है। कौन है ये शुक्र और हरित वर्ण वाला कौन है? हरिर अन्यस्याम भवति स्वधावान, हरिवर्ण वाला एक में होता है स्वयं को धारण करने वाला, और शुक्र वर्ण वाला दूसरी में दिखाई देता है शोभन तेज वाला। हाँ, तो एक में था रात्रि में हरि अरुण वर्ण वाला चंद्रमा अपने को धारण किए रहता है। अरुण वर्ण वाला स्कंद स्वामी ने हरित वर्ण ऐसे दिया, रस हरणशील। तो माता दो है, वत्स एक है, उन्हीं के बाद चलते वत्स तो जगत है, माता दो हैं। तो हरि और शुक्र जो दिखते हैं माता दिखते हैं या हरिर अन्यस्याम भवति स्वधावान? एक में तो हरिवर्ण वाला होता है अपने को धारण करने वाला, दूसरे में शुक्ल वर्ण वाला होता है। मतलब दो विरूपे दो विरूप विभिन्न रूपों वाली विचरण करती है ना, शोभन प्रयोजन वाली, अलग अलग वे दोनों वत्स को जाकर के स्तनपान कराती है। तो एक तो हरि अन्यस्याम भवति स्वधावान, अच्छा यूं कह रहे हैं कि एक माता के पास तो हरि जाता है और शुक्ल जो है सुवर्चा अन्यस्याम ददृशे, एक है और एक माता के पास जाता तब तो हरा हो जाता है। हाँ, एक के पास जाता है शुक्ल हो जाता है, ऐसे दिखाया हरिर अन्यस्याम। ये पहली है ना, इस मंत्र को पहली रूप में कहेंगे। द्वे विरूपे चर्ता स्वर्थे अन्य अन्य वत्सम उपधापयेते, हरिर अन्यस्याम भवति स्वधावान, शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चा, शुक्र जो है ये सुवर्चा हो जाता है। पहली का उत्तर भी तो गुरु जी कहीं छिपा होता है, इसी में तो छिपा है, इसी पृष्ठ पे हैं, इसी पृष्ठ पे। हाँ, इसी में तो छिपा है, मंत्र में या सूक्त, इसी में मंत्र में ही छिपा है। औषधि के लिए निकाला था ना हमने, तो ये चंद्रमणि ना स्कंद स्वामी ने दिया था ये अर्थ, औषधि तो कहीं मिला नहीं। स्वधा और बहुवचन में डाल रखा वैसे भी। पूर्वश्याम ऋचि से ये सूक्त की ऋचा लेंगे या इनकी निरुक्त वाले लेंगे, ये भी एक ऐसा आविराधना तत्यो वर्धते चारु, प्रकाश विस्तारक चरणशील वो अग्नि आसु इस यज्ञ क्रियाओं में, इन्होंने यज्ञ क्रियाएं अर्थ दिया है, आसु क्रियासु प्रज्ञासु वा वर्धते, क्रियासु प्रज्ञासु वा ऐसा अर्थ किया है ये व्याख्याकार ने, प्रकाश विस्तारक जो चरणशील अग्नि है आसु इस यज्ञ क्रियाओं में, यज्ञ क्रियासु और प्रज्ञासु वा वर्धते, जिह्मा नाम कुटिला नाम ऊर्ध्वा ऊर्ध्वमेव जलति, कुटिल गति वाली जो चीजें हैं उनमें भी ऊपर को ही जाता है ये, ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, जायमाना त्वष्टु, जैसे मनुष्य की आत्मा है ना उसमें भी एक अग्नि है, नीचे को जाए तो भी ऊपर को ही उठना चाहता है, कितना ही नीचे को जाए फिर भी ऊपर को ही उठना चाहता है, जिम्मा नाम कुटिला, जिम्मा नाम कुटिला नाम ऊर्ध्वा स्वयसा उपस्थे, अपना उसका ऐसा ही यश है, स्वयसा ऐसा ही उसका यश है, ऐसा ही उसका स्वभाव है, गलत कामों में भी अपने को सिर पे देखना चाहता है मुर्दा पे, ऐसा नहीं नहीं नहीं तो गलत काम नीचे जाए तो भी उसकी आत्मा उसको ऊपर ही ले जाने के लिए प्रेरित करती है, काम से रोकती है, रोकती है, उभे त्वष्टुर विभ्यतु जायमानात प्रज्वलित अग्नि से, जायमानात त्वष्टु उभे विभ्यतु, द्युलोक पृथ्वीलोक दोनों डर खाते हैं, प्रतीचि परंतु फिर भी प्रत्येक प्राणी उस अग्नि की ओर जाता हुआ सिंहम प्रति जोशयते, कहते हैं ये द्युलोक पृथ्वीलोक दोनों उससे डर खाते हैं, प्रतीचि उसकी ओर जाता हुआ, उस अग्नि की ओर जाता हुआ ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है प्रत्येक प्राणी है, सिंहम प्रति जोशयते, सिंह के समान क्या करता है, प्रति सिंह के समान जोशयते, सिंह के समान जोशयते द्यावा पृथ्वी, ये है जी चंद्रमणि जी तो सेवन करना अर्थ कर रहे हैं, सेवन करता अर्थ करते हैं सभी लोग, प्रत्येक प्राणी अग्नि की ओर जाता हुआ सिंह समान स्वभाव वाली अग्नि का अर्थात हानि पहुंचाने वाली अग्नि का सेवन करता है, सिंहम प्रति, सिंहम इव प्रतीकार्थ इव जैसा लग रहा है, प्रतीचि जी प्रतीचि, प्रतीचि तो वो हो गया ना द्यावा पृथ्वी इस अग्नि की तरफ जाते हुए, द्यावा पृथ्वी अग्नि की तरफ जाते हुए सिंहम प्रति सिंह के समान, सिंह के समान जोशयते, सिंहम इव प्रति जोशयते, सिंहम सहनम प्रत्यासेवेते अर्थ दिया है मूल में, प्रतीचि सिंहम प्रति जोशयते प्रत्यक्ते, सिंहम माने सहनम, कभी कभी ये योगिक अर्थ दे देते हैं शब्द का बिल्कुल ही, सहनम का अर्थ कर दिया सिंह समान सहन स्वभाव वाली अर्थात हानि पहुंचाने वाली अग्नि को, फिर भी प्रत्येक प्राणी इस अग्नि को जो कि सिंह समान सहन स्वभाव वाला है, मानी सहन का अर्थ होता है अभिभव स्वभाव वाला, सहन का अर्थ होता है दूसरे को अभिभूत करने वाला, दबोचने वाले, जो प्रत्यासेवेते फिर भी उसकी वो करते हैं उपासना करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका सेवन करते हैं, सहन करना अभिभूत करना, जब हम बोलेंगे सहन करना तो अभिभूत करना, अभिभूत होना नहीं, परंतु गुरुजी अगर सिंह और अभी लोक में जो सहन शब्द का हम अर्थ लेते हैं तो उसमें तो हिंसा की प्रवृत्ति है सिंह में और सहन की तो उसमें एक तो उसका एक आंशिक, ये सिंह शब्द तो इन्होंने सहनम अर्थ में ले लिया, सिंह मानी सहनम यह है ना यहाँ पर, लोक में सहन करना तो अलग बात होती है, सहन तो दूसरे को पराभव करना अर्थ में आता है, प्रकार संगति लगाई जाती है ना गुरुजी, हाँ। तो सहन करना मतलब दूसरों को पराजित दुख देना, आप जो भी वो कुछ ना कुछ करते रहे हो हम कुछ भी बिल्कुल हम अंदर से या बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उसको दुख होगा ही नहीं, दुख देना नहीं दूसरे को हरा देना, नहीं ये तो यू बोल गए दूसरे को दुख देना, जैसे कि दूसरा कितना भी कुछ हमारे को कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हम एकदम प्रतिक्रिया रहित रहे तो दूसरा परेशान हो रहा है, दुख देने वाला स्वयं दुखी हो जाता है जी। नहीं, पर आप ऐसे कीजिए ना कि आप सहन करने का अर्थ है दूसरे को पराभूत करना, अर्थात दूसरा आपको हिलाना चाहता था पर आप हिले नहीं, तो इतने ही अर्थ में परास्त कर दिया ना उसको। नहीं, वो दुख होना क्यों जोड़ रहे हो, कहाँ से ले आए? सामने वाला दुखी हो रहा है उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। वो तो ठीक है, वो जो कुछ भी निकले पर वो उसमें शब्द नहीं कह रहा है ये। मैं थोड़ा सा शब्दों का अंतर अपना भी थोड़ा सा जोड़ना है, वैसे तो आपका ही कहा हुआ था, थोड़ा आगे चलेंगे। शब्द ऐसा नहीं बोल रहा है, परमात्मा भी जो सहोसी है। हाँ, वो हिलता नहीं ना, वो दूसरों को हिलाता रहता है। नहीं, वो दूसरे लोग हिलाने वालों से जो हिले नहीं ना, उस जगह पराभव करने का भाव है, हिलाने वाले हिलाना चाहते हैं पर वो हिले नहीं, तो उस अर्थ में सहोसी बोलते हैं। सहनम सर्व दुखा नाम प्रतिकार पूर्वकम, शंकराचार्य जी ने वैसे अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार पूर्वक नहीं, अप्रतिकार पूर्वक, अप्रतिकार पूर्वक जी। ये सहन की परिभाषा कौन है? सहन की दी है, तितिक्षा की, तितिक्षा की दी है। तितिक्षा का मतलब अप्रतिकार पूर्वक सहन करना जी, या सहन को नहीं बोला गया, तितिक्षा तटस्थ रहना सहन नहीं कहा गया, उस तरह से नहीं बोला जी। पर वो दूसरी जगह करना तो लौकी करती है, सहन करना मानी प्रतिक्रिया, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया ना हो, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया ना जी, सहन करना, सहन करना कोई और चीज होगी, अप्रतिकार तो विशेष अब अप्रतिकूर पूर्वक जो सहना है यही तितिक्षा है। सहनम अप्रतिकारम सर्व दुखानम, अप्रतिकार अप्रतिकार पूर्वक जो सहना है यही तितिक्षा है। लेकिन अप्रतिकार को सहन तो नहीं कह रहे इस बात, अप्रतिकार पूर्वक जो सहन है, सहन का मतलब क्या है? चलित अर्थ लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने तितिक्षा को खोलने के लिए सहन चल रही है, सहन का भी अंडरस्टूड है, लौकिक जो अर्थ है। तो ये मंत्र एक बार देख सकते हैं हम लोग फिर, यास्क के आविर आवेदना तत्यह, तत्य मानि तस्मात्य, तत्य क्या है? तस्मात् आविर, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, तस्मात्ते उस आवि शब्द से ते प्रत्यय है। वर्धते चारु रासु, इन ये जो अग्नि है ये प्रज्ञाओं में या इन क्रियाओं में ओतप्रोत है, वर्धते बढ़ रहा है। जिम्हा नाम जिम्हा जिहिते, जिम्ह शब्द जो होता है वो हाक त्यागे धातु से बनता है, जिहिते कुटिलत्वम गच्छति इति जिम्मम, ओहाक त्यागे है या ओहंगतो, ओहंगतो हाँ, जिम्मम जिहिते त्यागे का जहाते रूप बनता है, ये जिहिते गतिवर्थ वाली धातु है। तो अर्थ ये हो गया कि जो जिम्मम जिहिते, जो कुटिल कुटिल गति में कुटिल चाल में चल रहा है उसको जिम्ह कहते हैं, कुटिल कुटिल चाल वाले को जिम्ह कहते हैं। सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मणा पदम एतावान ज्ञान विषय किम प्रलाप करिष्यति, कुटिल गति से चल रहा हो उसको जिम्ह कहते, उसको तो जिम्ह हो गया, अब कोई उसकी कुटिल गति को पकड़ ले और फिर कुटिल गति में जाना पड़ेगा, फिर कोई प्रतिक्रिया करे तो कुटिल गति वाले बोलते हैं कि आप सहनशील नहीं हो, तेज आदमी, तो जिम्मम ऊर्ध्व उच्छ्रितो भवति, ऊर्ध्व जो है ऊपर उठा हुआ होता है, स्वयसा आत्मयसा उपस्थ उपस्थाने समीप, उभे त्वष्टुर बिव्यतु जायमानात, उभे मानी द्यावा पृथ्वी, उस त्वष्टा पैदा हुआ जो त्वष्टा है उससे डरते हैं। क्या क्या है ये उभे कहते हैं, द्यावा पृथ्वी इति वा अहोरात्र इति वा अरणी इति वा, तीनों हो सकते हैं उभे शब्द से, दिन रात भी हो सकते हैं, द्यावा पृथ्वी भी हो सकते हैं और दो अरणी भी हो सकते हैं। जो जायमान जो जो ये त्वष्टा है, अरणि भी तो डरते हैं कभी हमें नष्ट ना कर दे, तो अरणि जो होती है अरणि वो डरती है कि ये हमारे को जला देगी, और दिन रात भी डरते हैं इसलिए कि ये दिन रात में अग्नि यदि फैल गई तो सब कुछ को भस्म कर देगी। द्यावा पृथ्वी भी डरते हैं, दिन रात में रहने वाले लोग डरेंगे कि सब कुछ भस्म कर देगा, और इसी तरह द्यावा पृथ्वी भी डरेंगे अग्नि अग्नि हो जाए तो, जैसे ये एटम बम छोड़ दे कोई। गुरु जी प्रतीचि सिंगम प्रतिजोसयते प्रत्यक्ते, प्रतीचि का अर्थ है ये जो द्यावा पृथ्वी हैं, पृथ्वी हैं, प्रत्यक्त हैं, एक दूसरे में मिली हुई है, अहोरात्र भी अरणि भी, सिंहम सहनम प्रत्यासेवते, सहन करते हुए ये इस अग्नि का सेवन करते हैं। हेलो,